Free the people, free the land! Free the people, free the land! Justice is our demand! Justice is our demand! Free the people, free the land! No peace on stolen land! No peace on stolen land! Beste mensen, ik wil beginnen met iets positiefs. Ik ben trots op wat we de afgelopen tijd in Nederlands hierin hebben gezien. Trots op Afro Trots. Die weigert te zwijgen. Die niet buigt voor zionistische propaganda. Die kiest voor leven, voor menselijkheid en voor rechtvaardigheid. Terwijl elders geprobeerd werd genocide wet te wassen met glitter, vlaggen en camera's tijdens een zogenaamde apolitieke event als het Eurosong Festival. Hebben mensen hier gezegd, niet in ons naam. En dat verdient een klap. Nederland heeft laten zien dat cultuur niet hoeft te buigen voor onderdrukking. En dat wij niet meedoen aan het normaliseren van genocide. En precies daarom staan we hier vandaag. Met één duidelijke boodschap. Geen podium voor genocide. Want wanneer cultuur wordt misbruikt om misdaden te verbergen, wanneer kunst wordt ingezet om kolonisatie en massamoord te normaliseren, dan is tegenspraak geen keuze meer. Het is een plicht. De genocide in Gaza is niet voorbij. Een status quo verandert niets, zolang de structuren van vernietiging intact blijven. Zolang Palestijnen worden opgesloten in onleefbare gebieden. Zolang voedsel, water, medische zorg en bouwmaterialen bewust worden tegengehouden. En zolang ziekenhuizen, infrastructuur en bestaanmiddelen niet worden hersteld, gaat de genocide door. Niet altijd met bommen, maar met honger, ziekte en ontmenselijking. Wat we vandaag zien is geen terugkeer naar het leven. Het is een voorzitting van dezelfde politiek, met andere middelen. De intentie is niet veranderd. De intentie is vernietiging van een heel volk. De verantwoordelijken zijn niet ter verantwoording geroepen. En de omstandigheden die langzaam volkermoord veroorzaken blijven bestaan. Dat dit staakt voeren dreigt te worden misbruikt als een alibi. Een alibi om het druk te laten varen. Een alibi om te doen alsof het ergste voorbij is. Maar laat één ding duidelijk zijn. Voor Gaza is het ergste niet voorbij. En dat is geen toeval. De genocide in Gaza staat niet op zichzelf. De genocide is het resultaat van een veel ouder en dieper systeem. Systeem van apartheid, kolonisatie en bezetting. Wat Palestijnen meemaken zijn geen losse incidenten of ontsporingen. Het is een samenhangend, doelbewust ingerichte regime. Het koloniale apartheidssysteem van Zionisme. En brick by brick, wall by wall. Brick by brick, wall by wall. Te handhaven. Dit is geen mislukte democratie. Dit is juist de bedoeling. Onder de Israëlische bezetting wordt de Palestijnen bericht in militaire rechtbanken. Een aparte rechtssysteem dat sinds 1967 van kracht is. In de bezette westelijke Jordaan-oever in Gaza. Deze rechtbanken zijn geen onafhankelijke rechtspraak. Ze zijn instrumenten van militaire controle. Rechters en aanklagers zijn militairen. Vrijspreken zijn zeldzaam. Palestijnen, inclusief kinderen, worden gegijzeld en veroordeeld via procedures die niet voldoen aan het humanitaire recht. Tegelijkertijd vallen Israëlische kolonisten in hetzelfde gebied onder civiele recht. Dit dubbel systeem is geen detail. Het is een kernonderdeel van de bezetting. Deze apartheid wordt mogelijk gemaakt en in stand gehouden door een koloniale realiteit die inmiddels 77 jaar duurt sinds de oprichting van dit verdomme koloniale staat. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Het concertgebouw zou een huis van leven moeten zijn. Een plek van hoop, menselijkheid en waardigheid. Maar vandaag staat dit podium niet voor leven. Het staat voor ontkenning. Door ruimte te bieden aan een officiële vertegenwoordiger van het Israëlische Zionistische terreurleger. Verandert deze zaal in iets anders. Een culturele schild voor genocide en propagandamachine van een leger dat bezet, koloniseert en vernietigt. Terwijl Gaza wordt uitgehongerd, terwijl kinderen worden gedood, terwijl een volk systematisch diens land, diens rechten en diens toekomst wordt ontnomen. Dit is geen muziek los van politiek. Dit is artswashing. Dit is het normaliseren van apartheid, kolonisatie en genocide onder het mom van cultuur. Een instituut dat zegt te staan voor menselijkheid kan niet tegelijk een podium bieden aan de culturele vertegenwoordiger van een leger dat internationale wetten schendt en de bevolking aan het uitroeien is. Neutraliteit bestaat niet wanneer er onderdrukking plaatsvindt. Vandaag vragen we niet om stilte. We eisen verantwoordelijkheid. Want wie zwijgt terwijl onrecht wordt gevierd, wie kunst gebruikt om bloed te verbergen, staat niet aan de kant van hoop, maar aan de kant van onderdrukking. Daarom gaan we herhalen, geen podium voor genocide! Geen podium voor genocide. Geen podium voor genocide. En brick by brick, wall by wall. Brick by brick, wall by wall. The occupation has to fall. The occupation has to fall. And apartheid has to fall. The apartheid has to fall. And Dutch complicity has to fall. Dutch complicity has to fall. Dutch complicity has to fall. Dutch complicity has to fall. And Zionism has to fall. Zionisme is fascisme. Dank jullie wel. A round of applause for America.